lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Rząd nie podejmie decyzji o zamknięciu kopalni w Turowie. Mówił o tym w Trójce minister klimatu i środowiska. Pojawienie się najemników grupy Wagnera na Białorusi jest złą wiadomością dla tego kraju. Tak sytuację ocenia sekretarz stanu USA. 12 marsz pamięci ofiar getta przeszedł ulicami Warszawy. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła, że rząd nie podejmie decyzji o zamknięciu kopalni w Turowie, ponieważ nie ma ku temu powodów środowiskowych, geologicznych ani merytorycznych. W programie Trzecim Polskiego Radia podkreślała, że Czesi potwierdzają, że zawarta między naszymi krajami umowa w tej sprawie gwarantuje im bezpieczeństwo środowiskowe i energetyczne. Podziękowałam Czechom za dobrą współpracę i za dobrą realizację umowy, bo umowa jest realizowana. Został stworzony fundusz małych projektów, przesyłamy sobie nawzajem informacje dotyczące monitoringu hałasu, dotyczące jakości powietrza. PGE buduje barierę podziemną, która ma chronić wodę po obu stronach, więc te prace są realizowane, ale ze spokojem, w dialogu, dobrze wynegocjowana umowa, dobre porozumienie, które nam też zapewnia dobre relacje. Anna Moskwa dodała, że czeskie miasta także wycofały się z postępowań, które toczą się w sprawie Turowa. We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie kopalni Turów. Pod koniec maja Sąd Wojewódzki zdecydował o wstrzymaniu wydobycia w bogatyńskiej kopalni. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie wzięto pod uwagę następstwa wykonania tej decyzji. Sekretarz stanu USA Antony Blinken ocenił, że pojawienie się najemników grupy Wagnera na Białorusi jest złą wiadomością dla tego kraju. Szef amerykańskiej dyplomacji zasugerował, że Jewgeni Prigożyn ma powody, aby obawiać się o swoje życie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wystąpienia na konferencji Aspen Security Forum Antony Blinken powiedział, że pojawieniu się Wagnerowców zawsze towarzyszy śmierć i destrukcja, co jest złą wiadomością dla Białorusi. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że w tej chwili trudno stwierdzić, jakie będą skutki buntu grupy Wagnera. Gdybym był panem Prigożynem, pozostawałbym bardzo zaniepokojony. NATO ma politykę otwartych drzwi, a Rosja ma politykę otwartych okien. Komentując wyjście Rosji z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone dyskutują z partnerami nad alternatywnymi opcjami. Przyznał jednak, że trudno będzie przetransportować tak duże ilości zboża innymi drogami. Sekretarz stanu USA ocenił również, że Rosja nie przejawia obecnie żadnej ochoty do podjęcia rozmów pokojowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ulicami Warszawy przeszedł 12 marsz pamięci ofiar getta. Marsz został zorganizowany w przeddzień 81. rocznicy rozpoczęcia przez Niemców akcji likwidacyjnej getta warszawskiego. Uczestnicy marszu spotkali się przed pomnikiem Umschlagplatz, skąd warszawcy Żydzi byli wywożeni do niemieckiego obozu zagłady Treblinka. To coroczne wydarzenie zorganizowane zostało przez Żydowski Instytut Historyczny, którego dyrektorka Monika Krawczyk powitała uczestników wydarzenia, przypominając o skali niemieckich zbrodni popełnionych na warszawskich Żydach. W niemieckiej akcji deportacyjnej Warszawa straciła 1/3 swoich mieszkańców. Ocenia się, że blisko 300 tysięcy Żydów mieszkających w warszawskiej dzielnicy zamkniętej zostało zamordowanych w obozach śmierci, zwłaszcza w Treblince. W dużej mierze nie wiemy, jak się nazywali, dlatego też niesiemy wstążki pamięci z wypisanymi imionami, symbolicznie przywracając ich pamięci żywych. Od 22 lipca do 21 września 1942 roku z Umschlagplatz, placu przeładunkowego przy ulicy Stawki, niemal codziennie odjeżdżały pociągi, wywożąc około 5 do 6 tysięcy osób do obozu zagłady Treblinka. Jutro otwarcie mariny w Pucku. Zwieńczono pierwszy etap rozbudowy i przebudowy puckiego portu, umożliwiając rozwój jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich. Marina dysponuje 98 nowymi miejscami do cumowania jachtów i jednostek białej floty, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska. 180 miejsc jest w Pucku teraz łącznie, rzecz ujmując, czyli w porcie rybackim 16, w porcie jachtowym 66 i nowych 98. To, co otwieramy, to jest ta nowa, rozbudowana marina o 98 miejsc umowniczych. Zatoka Pucka jest

to propozycja, jeśli chodzi o listę. Smolik i Kev Fox, utwór pod tytułem Promises. Ciekaw jestem, czy się dostanie do najlepszej trzydziestki. To się okaże, proszę Państwa, za tydzień. A my zaczynamy drugą dziesiątkę. Zespół w zeszłym tygodniu wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Big Day na miejscu 20. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny. Zagoniony świat, biegnąłby się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu znają swe oddechy i nie jeden raz ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie opuszcza. Kocham cię kolejny rok. Big Day otwiera nam drugą dziesiątkę, miejsce 20 i tutaj mamy awans z 30, jednak muzyka na żywo swoje robi. Dzisiaj proszę Państwa także o podróżach autostopowych. Czy w wakacje ktoś jeszcze w taki sposób podróżuje? 1972 rok. Po zdanej maturze w miejscowości Żary. Przypomnę, że w tej miejscowości pochodzi Jean-Michel Żar. Trzech muszkieterów z planem dojechania nad morze. 325 km rozpoczyna podróż autostopem. Na odcinku 9 km nikt się nie zatrzymał. Żadne auto. A więc jaka decyzja? Powrót do bazy, ale pociągiem. Przed północą zaskoczeni, ale szczęśliwi rodzice powitali nas w rodzinnych domach. Dwa razy, proszę pana, autostopem w Polskę. Pierwszy i ostatni. Ale te wszystkie historie pochodzą z lat 90. Ja się zastanawiam, czy dzisiaj także ktoś jeździ autostopem na festiwale albo dużo, dużo dalej na drugi koniec Europy na przykład. No i kolejne opowieści. Jechałem z panem Fałatem, który właśnie otwierał, nie pamiętam, który to był rok, Akademię Sztuki i opowiadał mi o tym w Cytadeli w Warszawie. To były takie wakacje, że spotkałem naprawdę super fantastycznych ludzi i jakoś tak w dziesiątkach tych, którzy mnie zabierali, no to trafiły się takie trzy osoby, perełki, że tak powiem. Ale chyba każdy był perełką, bo każdy miał swoją opowieść.

Sabaton dziarsko prezentuje się na miejscu 18, chociaż nie aż tak dziarsko, proszę Państwa, bo zaliczył spadek o jedną pozycję, a przed nami Nirvana i ktoś mógłby się zastanawiać nad tym, co Nirvana robi na liście przebojów. I to podobna sytuacja jak z utworem Kate Bush przy okazji serialu Stranger Things, który nagle się pojawił, a jeśli chodzi o Nirvanę, to utwór z miejsca 17 wrócił w najnowszym odcinku opowieści o Batmanie. Minut pozostało do godziny 21. Nirvana awansowała z 19 na 17, a teraz zupełnie inny klimat muzyczny. Pet Shop Boys, tym razem ze spadkiem, z 11 na 16. Petro Boys to miejsce 16. Historii autostopowych ciąg dalszy. Też zdarzyło mi się, ale w latach młodości, czyli w latach 70. podróżować autostopem zimą po Sylwestrze z Niedźwiedzia koło Zakopanego do Krakowa. Chociaż byłam z chłopakiem, moim późniejszym zresztą mężem, zostałam przez uprzejmego pana zabrana, ale tylko ja. Ponieważ jechałam Krakowa do Zielonej Góry, jakoś mi się udało w ciągu, nie wiem, 19 godzin dojechać pociągiem. Natomiast mój przyszły mąż, ponieważ nie został zabrany, przyjechał dopiero po chyba 35 godzinach do tej Zielonej Góry, no bo to trzeba było jeszcze na zachód Polski dojechać. No i tak to jest z tym autostopem, że nie zawsze jest miejsce, ale ostatecznie udało się spotkać. 2 2 7 3 w sprawie wakacyjnych podróży. I ciekawe, czy jest skuteczny sposób na zatrzymanie kierowcy, kiedy chcemy jechać okazją. 23 minuty do godziny 21. Przed nami, proszę Państwa, duży awans. Janek Majewski, który w zeszłym tygodniu współprowadził listę z 24 na miejscu 15. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam.

mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Bracia Kacperczyk i Artur Rojek na miejscu 14, utwór pod tytułem Syn Okiennika. A jeśli chodzi o historie autostopowe i pytanie, czy zmniejszyła się liczba autostopowiczów, słuchaczka na ten temat. Kiedyś od chyba 18 roku życia przez jakieś 12 lat jeździłam autostopem do Wrągowa na jakieś różne festiwale, a teraz niestety jestem po drugiej stronie i powiem szczerze, że kiedy jadę samochodem, to coraz rzadziej jest ktoś, kogo można by było podbić, a nawet by się czasami chciało. Kiedyś mój kolega autostopem pojechał do Indii i namawiał mnie, żeby pojechać do Indii, ale się nie zdecydowałam, a on dojechał. Zajęło mu to chyba 3 tygodnie, ale udało mu się. 2 dwójki i 7 trójek, jeśli chodzi o wakacyjne podróże autostopem dzisiaj. Kwadrans pozostał do godziny 21. Przed nami miejsce 13. Sosnowski i Pył. Nadal tu stoimy. Że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Jeśli się nie zmieni nic. W zeszłym tygodniu na 13 i tym razem tak samo Sosnowski i Pył, a jeśli chodzi o miejsce 12, to tutaj, proszę Państwa, ukryło się mocniejsze uderzenie. Tak się zastanawiam, czy ten utwór nadawałby się do biegania. Może ktoś z Państwa próbował. Metallica na miejscu 12. Awans o jedną pozycję. Drugą dziesiątkę zamyka nam Weronika Borowiec na miejscu 11. Żadnych możliwych udrękach, bo wie, że gotowa. i poza mną nikt cię nie dowie. Lubię szum morza i słońce na skórze. Trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłam nam wina. Jutro może nie być niczego. Niech ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. Serca muzyka, ty i ja coraz bliżej gaz, choć chciałam iść sama, idziemy tam, gdzie zwalnia czas, potrzebna mi zmiana. Tańczmy do rana, objęci mrokiem, gwiazdy niech biją nam brawo, chociaż na chwilę utopmy kieliszkach z Ikei zestawu. Nie mówmy o planach, bo życie za krótkie. Nie chcę planować wszystkiego. Wichor zalotny, los bywa przewrotny. Jutro może nie być niczego. Weronika Borowiec zamyka nam drugą dziesiątkę. Awans z 12 na 11. Jutro może nie być niczego. Zbudujmy odrobinę napięcia jeszcze przed trzecią dziesiątką. Najlepszych 10 utworów po godzinie 21. Ale najpierw, proszę Państwa, Kylie Minogue zupełnie poza zestawieniem, bo już dawno nie prezentowała niczego nowego. Wraca z nową płytą. Całość pojawi się 22 września. Na razie mamy utwór zapowiadający pod tytułem Padam, Padam. Zapraszamy do reklamy.